En jij bent? Bowie. Ja. Punt. Van der Loo. Oh, Van der Loo. Bowie Van der Loo. Maar jij gaat vast als Bowie later werken, of niet? Precies. Ja, het is wel een beetje een grote naam. Ben jij vernoemd? Ja, mijn ouders zijn fan. Ja, ja, ik vind dat volkomen terecht. Dat ze fan ja, zijn. Maar het is wel een grote naam om aan ja. Om het op te volgen. Ja, ja, het zijn grote schoenen om in te staan. Ja, precies. Dus heb je daar last van? Nee, tuurlijk niet. Nee? Ik denk dat die naam een blessing is in het, op de manier van dat iedereen het meteen onthoudt. Ja, ja, ja, ik denk dat iedereen op een positieve manier ja. Toch? Er zijn weinig mensen die Bowie haten, denk ik. Of zijn ze er wel? Nee, weet bijna het? Niet. Nee. Niet in mijn kring in ieder geval. Nee. Sommige mensen weten niet wie Bowie is. Okay. Ja, en sommige mensen vragen aan mij, ken je natuurlijk. David Bowie? En dan zeg ik wel eens, nee, wie is dat? En dan zeg ik mezelf, wow. Ja, dan wacht ik af hoe ze het uit gaan leggen aan me wie David Bowie is. Want natuurlijk ja. Draait mijn hele leven zo. Maar vind je het ook mooi of niet? Ja, tuurlijk. Ja? Niet alles. Nee. Maar ik ben wel opgegroeid met zijn muziek. Wat, obvious vraag. Wat is jouw, vind je het mooiste liedje van Bowie? Goh, dat is een goeie. Oh, dan ga ik je beïnvloeden. Ken je King Jet Committee? Welke? King Jet Committee? Nee. Van Space Oddity, denk ik. Misschien dan wel, ja. Ik ken al die albums. Ik ken hem vast wel, hoor. Dat is een ontzettend mooi nummer. Daar heb ik zelfs bij gehuild. Ja? Ja. Dat doe ik niet vaak, hoor. Nee? Ja, ik heb dat album Stage Live. Oh ja, nou, die heb ik dan weer niet. Ja, dat was de eerste LP van mijn moeder. En oh, toen heb de allereerste? Ja, haar allereerste LP. En toen hebben zij mijn ouders hebben al hun LP's op een rommelmarkt verkocht. Oh. En toen ging ik ook LP's sparen. Toen mijn moeder als allereerste LP van mij die LP gekocht. Oh, cool. En ja, daar heb ik wel naar geluisterd laatst. Omdat ik hem al echt al een paar jaar niet geluisterd had. En toen werd ik ook wel emotioneel. Maar dat is natuurlijk een compilatiealbum. Ja. Heeft hij toen opgenomen in Berlijn. Ja. Ja, ja, zijn Berlijnse periode was nog ja. Wel, hè? Ja. Doe nog wel wat. Hele mooie muziek gemaakt. Eigenlijk. Ja, maar ik moet zeggen, ik heb niet alles geluisterd. Ik weet heel veel, anders ken ik ook niet. Nee. Maar hadden je ouders dan alle platen van hem of niet? Nee, wel heel veel. Ja. Maar zij hebben, ik denk, hebben als zij nu die platen zouden verkopen, dan zouden ze echt duizenden euro's hebben. Ja. Maar hebben ze geen spijt? Heel veel spijt. Ja? Maar ja, omdat heel het veel. Dan zoveel waard is? Of omdat ze omdat er heel veel sentimentele waarde aan zit en omdat ik die muziek ook ben gaan luisteren later. Ja. En dan ze noemde jou eerst Bowie en toen gingen ze hun platen verkopen, of niet? Ja, want mijn ouders zijn echt van die mensen die dan soms opeens zo'n alles moet opgeruimd moment in hun leven hebben. En dan gaan ze alles de deur uit doen. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ik heb het ook wel eens gedaan. Hè. Heb je ook wel eens iets verkocht waar je spijt van had? Nee, ik weet niet eens of ik het verkocht heb, maar...